بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى قيام الساعة، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25، وسبع دينار، وتسع دينار. ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال 3 أسباع درهم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء، ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، وتجب في الحلي المحرم، وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، ويخرج عن قيمته إن زادت. أنا سمع مؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. Tumeingia katika mlango mwingine, mlango wa vitu vya thamani, baada ya kutoka katika zakatu al-khariji min al-ard, zaka ya vile vinavyotoka ardhini. Mlango huu tumeonao unaelezea zaka ya vitu vyenye thamani, na al-athman amevibainisha vitu hivi vya thamani, akasema: wahiya dhahabu wal fiddatu, ni dhahabu na fedha. Al athman, vitu vya thamani, anasema: wahiya adhahabu wal fidda, ni dhahabu na fedha. Hadhihi هي الأثمان، وفيها أي في الذهب والفضة ربع العش، نكتك فيتهيفو يعني كتك ذهب نفيذة كنا تليوى ربع العشر. وربع العشر مقداره 2.5%. ربع العشر إن قصدوا 2.5%. إذن المقدار الواجب في الذهب والفضة، kiwango ambacho ni wajibu kutolewa katika dhahabu na fedha, idha balagat nisaban, inapokuwa dhahabu au fedha imefikia kiwango maalum, inatakiwa kutolewa 2.5% katika 100. Fanisabu adhahabi, anaanza kuelezea viwango ambavyo sheria imeweka kwamba dhahabu ikifikia kiwango kadha, fedha ikifikia kiwango kadha, basi ni wajibu kutolewa zaka. Anasema faniswabu adhahabi bilmathaqil, basi niswabu kiwango cha dhahabu kwa mathaqil. Walmathaqilu jamu mithqal, والمثقال وزن من الأوزان. مثقال ني وزن ني كيبيمو katika vipimo ambao vikuwa vikitumika na hasa katika karne hizo za nyuma. Idhan mithqal wanasema inataka kwenda sawa na gram 4 na pointi 25 za dhahabu. Yani mithqali moja yuadil, inalingana sawa na gram 4 na pointi 25, wengine wakasema 26, mithqali moja. Kwa anasema kiwango cha dhahabu kwa vipimo vya mithqal, 20 mithqalan, inakuwa ni mithqali 20. Na tumesema mithqali moja ni sawa na gram 4 na pointi 25. Wabiddananir, na hiyo imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Amru ibn Shuaibi an abihi an jaddihi marfu'an ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب صدقة. متومي عسيمة حكونا زاكا كتك مثقال إليوشيني يا 20 يا ذهب. وبالدنانير, الدنانير جمع دينار, ننصاب يا ذهب وبيبيمو في ديناري. وبالدنانير أي ونصاب الذهب بالدنانير, كيوانغو جا ذهب وبيبيمو في ديناري. 25, 25 يعني 25 درهما دينارا, ني ديناري 25, وسبع دينار وتسع دينار. أنا سيما هي ذهب كوكو إبيما كو ديناري إلي فيكي كيوانغو الواجب فيها, yatakiwa iwe dinari 25 na pointi 7 au 9. Wa subu dinari wa tusuti dinari, wanasema hizi asilimia wakati mwingine wanazifanya adfu kwa wawu au wanaweka au. Kwa hapa ilipo 25 wa suba dinari wa tusu dinari, maana yake au tusu dinari. Inatakiwa iwe dinari 25 na pointi 7 au na pointi 9. hii ni kwa kuipima dhahabu kwa dinari au kwa mithqal. Ikipimwa kwa mithqal zinatakiwa ziwe mithqali 20, na ikipimwa kwa dinari zinatakiwa ziwe dinari 25 na kwenti 7 au 9. Idhan, kwa hali hiyo, tukiangalia vipimo hivi mithqal na dinari kwa kuiangalia nisabu ya dhahabu baada ya kuisafisha, wanasema ulama, fayakunu nisabu al-dhahabi bidhabti al-safi 85 gram. Kwa nisabu kiwango ambacho mtu anatakiwa anapokuwa amekimiliki cha dhahabu inawajibika kutolewa kutoa zaka ni pale atakapomiliki 85 graman, gram 85 ya dhahabu. Na hivi ndio vipimo ambavyo ndio hesabu ambayo inatumika kwa sasa. Hivi vipimo mithqal au dananir dirham, hivi vilikuwa vikitumika katika zama miaka ya nyuma. Sasa hivi inapimwa dhahabu baada ya kuisafisha na kuangalia gram 85. Kwa ikiwa mtu amepata dhahabu ikafikia kiwango cha gram 85, basi hiyo ndio ni swabu ya kwanza, na hapo anatakiwa atoe 2.5% katika 100. Idhan fayakunu nisabu dhahabi bidhabti 85 graman. Hii ilikuwa ni upande wa dhahabu. Kisha akasema wa nisabu alfidhati, na kiwango cha fedha 100 dirhamin, ni dirham 200. Yani fedha kwa kuipima kwa dirham, basi inatakiwa iwe ni dirham 200, 100 dirhamin islamiyatin, ni dirham 200. Na Mtume anasema wala fi aqalla min 200 dirhamin sadaqa, wala hakuna zaka katika dirham iliyo chini ya dirham 200. Mpaka zifikie dirham 200, hiyo ndo nisabu ya kwanza, na hiyo ndo nisaa kiwango cha kwanza katika fedha. Wa dirham, na dirham moja, anaelezea uzani wa dirham. والدرهم أي والدرهم الواحد ندرهم موجة 12 حبة خروب. يعني وزني ودرهم موجة نسوا سوا 12 حبة خروب نسوا سوا نبونج 15 ذا خروب. خروب اسم شجرة، خروب اسم شجرة، نجينا لمتي ينبت في جبال الشام، أمباو متي هو أناوتا كتك مليما يشام. له ورق أخضر، متي هو أنا مجاني يا كجان كبيتش. وحبوبه صغيرة نا متوندا ونمبيغو نمبيغو زاكي نندوغو سانا لكن ونسيما ودوغوكي أكبر من حب العدس. مبيغو هزو نكوبوا كوليكو مبيغو زا عدس دينغو كوليكو زيلي مبيغو زا دينغو رأيتا. كو أنا سيما wazni, ule uzito wa dirham moja, usawa wa dirham moja unalingana na mbegu hizi 12 za mti huu wa kharub. Wa dirham yani dirham na dirham moja, 12 habata kharubi, ni sawa sawa na mbegu 12 za mti huu. Haita yani hawa wanasema ni baada ya kuzihesabu mbegu hizi na kuangalia wazini wake, ikaonekana yusawi, zinalingana na dirham moja. Wal mithqalu, na mithqali moja, anaelezea zile mathaqili alizozitaja kule mwanzo aliposema faniswabu dhahabi bil mathaqil, raita anasema wal mithqalu, na mithqali moja, dirhamun, ni sawa na dirham moja, wa thalathatu asba'i dirhamin, na pointi 3 za dirham, wa thalathatu asba'i sub'u, unaposikia sub'u wanasema ni pointi, yani ni vipimo, ni pointi katika vipimo. Idhan anasema mithqali moja ni sawa na dirham moja na pointi 3 za dirham. Kwa hali hiyo anasema fayakunu niswabu alfiddati alkhalisati, inakuwa kiwango cha fedha baada ya kuisafisha ni gram 595, na hivi ndio vipimo vinavyotumika kwa sasa, kwamba ili mtu ahesabu na ahesabike kwamba ile fedha alionayo anawajibika itolee zaka, ni lazima iwe imefikia gram 595. Dhahabu ni lazima iwe imefikia gram 85. Ukiwacha kwa kupima kwa dinari au kwa dirham au kwa mithqal, vipimo ambavyo ni vyepesi na hesabu ambayo inatumika kwa dhahabu na fedha, ni kwamba dhahabu niswabu yake ya kwanza ni gram 85, na fedha niswabu yake ya kwanza ni gram 595. Idhan wal mithqalu dirham wa thalathatu asba'i dirham, wa yudammu adh-dhahabu ila alfiddati, na huchanganywa dhahabu kwenye fedha. Wa yudham, na huchanganywa adh-dhahabu ila alfidda, huchanganywa dhahabu kwenye fedha. Fi takmili nisabi, katika kukamilisha kiwango cha wajib. Yani mathalan mtu anapokuwa ana dhahabu na fedha, fedha haijafikia nisab alwajib, kiwango kilicho nisabu almuqaddara, kiwango kilichokadiriwa kisheria, ambayo tumesema ni gram 595 ya fedha. Sasa napokuwa mtu hajakamilisha gram 595 ya fedha, na huku ana fedha ambayo pia haijakamilika, ana dhahabu ambayo haijakamilika gram 85, na anataka kutoa zaka, atafanyaje? Ana dhahabu lakini haijafikia nisabu, ana fedha ambayo haijafikia niswabu pia, na anataka kutoa zaka. Je, atafanyaje? Sheria imeruhusu annahu yudham adh-dhahabu ila al-fidda. Dhahabu inaruhusiwa kuchanganywa na fedha katika kukamilisha nisabu, kukamilisha nisabu, yani kachukua dhahabu kidogo ikachanganywa kwenye fedha kwa ajili ya kukamilisha ile wazni na ile gram inayotakiwa kwenye fedha. Ama wanasema ikiwa anataka kutoa dhahabu ikawa haijafikia niswabu, akachukua fedha ili achanganye kwenye dhahabu kwa ajili ya kukamilisha kiwango, haikubaliki. Ama fedha kuchukua dhahabu kwa ajili ya kuunganisha kwenye fedha ili ikamilike niswabu, yajuzu. Right, ni kwa sababu wanasema dhahabu wazni wake uko juu kuliko wazni wa fedha. Angalia, dhahabu ni gram 85 na fedha ni gram 595. Hii inaonekana kwamba dhahabu iko juu. Kisha asema wayukhriju min ayyihima shaa, na atatoa yule mtoaji zaka, wayukhriju yani sahibul mali, atatoa yule mwenye mali, mwenye mali hiyo, min ayyihima shaa, katika mali yoyote atakayo baina ya mali hizo mbili, imma dhahabu au fedha, kama mtu atakuwa anazo zote. Kwa atakhiarishwa, imma anaweza katoa zaka ya fedha au zaka ya dhahabu. Kwa atakapokuwa ametoa moja, ajzaat, itakuwa inakubalika na inamtosheleza. Tayyib. Kisha asema wala zakata fi huliyin, na wala hakuna zaka katika pambo, mubahin la halali, muaddin listimali, ambayo limeandaliwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Anasema wala zakata, wala hakuna zaka, ay wala tajibu zakatu, na wala si wajibu kutoa zaka, fi huliyin mubahin, katika pambo la halali, muaddin listimali, pambo ambalo limeandaliwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, au i'aratin, au liloandaliwa kwa ajili ya kuazima. Yani meandaa pambo la fedha mathalan kwa ajili ya matumizi yako, au kwa ajili ya kuazima. Mtu mwenye shida, nayo anakuja unamwazima bila ujira wowote. Right? Hii pia la tajibu fiha az-zaka, hakuna zaka ndani yake, wanasema ulama, li'adami al-istiribah, li'adami al-istiribah fiha, kwa kule kukosekana faida, kwa sababu umenunua pambo umeliweka ndani tu, unalitumia matumizi mengine ambayo halikuingizii chochote, au umeliweka kwa ajili ya kuwazima watu wanaokwenda kulitumia pambo hilo bila malipo yoyote, bila kukodisha. Kwa hapo nakuta haikuingizii faida, falidhalika la tajibu fiha az-zaka, ndio maana sio wajibu kutolewa zaka. Lakini huna khilafun kabirun baina ahli al-ilmi, hapa kuna khilafu kubwa baina ya ahli al-ilmi, wako katika ulama masalafi salafan wa khalafan, ambao wanasema kwamba hakuna zaka katika mapambo, mapambo yote hakuna zaka, sawa sawa ni mapambo yameandaliwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, kuwazima au kukodisha na mfano wake, hamna zaka. Madam ni mapambo, laisa fiha azaka. Wapo katika ulama ambao wamesema hivyo. Na kauli nyingine ya wengine katika ulama wanasema hakuna zaka katika mapambo ambayo yameandaliwa kwa sura hii iliyotajwa hapa, almuaddu liistimal au i'ara la tajibu fiha az-zaka. Ni yapi mapambo yanayowajibika kutolewa zaka? Anaeleza mbele, watubahu fil huliyi almuharrami, na ni halali watajibu fil huliyi almuharrami, na ni wajibu kutolewa zaka, watajibu yani tajibu zakatu, ni wajibu kutolewa zaka fil huliyi almuharrami, katika mapambo ya haram, katika mapambo ya haram. Mfano mapambo ya haram kama vile mapambo ya dhahabu, mapambo ya dhahabu kwa mwanamume muharram, wanaume tumeharamishiwa kutumia mapambo ya dhahabu naita, na wamehalalishiwa wanawake. Sasa ikiwa mwanamume akanunua pambo la dhahabu kwa nia alivae, thumma baada dhalika akafahamu kwamba yahrum dhalika, ni haramu kwa mwanamume kuvaa pambo hilo, basi baada ya kufahamu akawa hajalivaa akaweka ndani. Hii wanasema ni sura na yaitwa kuwa ni al-huliyu al-muharram, yani ala rijali, pambo ambalo ni haramu kwa mwanamume. Idhan anapokuwa analo pambo hili na likawa limefikia nisab, kiwango, basi ni wajibu kutolewa zaka yake, ni wajibu kutolewa zaka yake. Pia katika haya inaingia katika mapambo ya haramu, wanasema aniyatu dhahabi wal fidda, aniyatu adhahabi wal fidda, vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo tumekatazwa kulia, tumekatazwa kula vyakula kwenye vyombo vya dhahabu na fedha. Sasa mtu ana vyombo vya dhahabu na fedha ndani mwake, raita hatumii katika kulia chakula, bali tu ameviweka tu kama mapambo vile, raita vikawa vimefikia niswab waznan, tajibu fiha azzaka, vinamwajibikia hivyo vyombo avitolee zaka. Lakini tutakapokuwa vimefikia kiwango ambacho kimetajwa hapo juu. Wakadha fil mubahi almuaddi lilkirai, pia ni wajibu kutolewa zaka. Wakadha ay wakadhalika tajibu zakatu, pia ni wajibu kutolewa zaka fil mubahi ay fil huliyi almubahi, katika mapambo ya halali, almuaddi lilkirai, ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kukodisha. Yani mtu kaandaa mapambo ya dhahabu na fedha kwa ajili ya kukodisha watu kwa ajili ya matumizi yao, mathala kwenye hafla, kwenye maharusi, yakawa yanatumika haya mapambo kupamba, kwa yeye akawa ameyahifadhi kiraan kwa ajili ya kukodisha, maana yake yanamuingizia pesa. Wanasema itakapokuwa muaddi lilkira yameandaliwa kwa ajili ya kukodisha, au nafakati, au kwa ajili ya nafaka, matumizi, yani kwamba na matumizi haya yanarudi kwenye kukodisha, yani wakodisha ndani yake unapata fedha ambayo unaitumia kama riski. Kwa itawajibika kutolewa zaka katika mapambo hayo, lakini idha balagha nisaban wazna, itakapokuwa imefikia kiwango waznan ay muqaddaran, itakapokuwa imefikia kiwango kilichowekwa na sheria. Wayukhraju an qimatihi in zadat, wayukhraju an qimatihi in zadat, na hutolewa zaka ya qima cha hilo pambo kama itakuwa qima chake kimezidi. Wayukhraju an qimati al-huliy al-mubah, na hutolewa zaka ya pambo kile kima chake, yani kile kiwango cha hilo pambo itakapokuwa kimezidi kutoka kwenye ile asili yake. Yani idha zadat qimatu al-huliy, pindi itakapozidi kiwango cha pambo, yani mathalan mtu ana pambo lake kwa ajili ya kukodisha, akawa vile anavyolikodisha ndivyo ile kiwango chake kinazidi kupanda mathalan. Sasa itakapokuwa kiwango hicho kimepanda kikatoka ile sehemu ilipokuwa, wazadat hatta balagat nisaban, mpaka kikafikia nisabu iliyowekwa na sheria, fatajibu fiha azzaka, pia hapo itawajibika kutolewa zaka ya kiwango chake kwa sababu kimezidi. Mathalan dhahabu inapanda na kushuka, right? Sasa inapokuwa imeshuka ukajikuta haijafikia kiwango, ni swabu iliyowekwa na sheria. Lakini inapokuwa imepanda inafikia kiwango, basi wakati ule inapokuwa imepanda kile kiwango cha hilo pambo, basi inawajibika kutolewa zaka, hata kama kipindi inapokuwa imeshuka haifikiki muda ule ambao inakuwa kiwango chake kimepanda, kimezidi na kimefikia ule wazni uliowekwa na sheria, fatajibu fiha azzaka, hapo itawajibika kutolewa zaka. Alhasib, na kuzingatia katika masala haya, ni masala mapana sana na shekhe ameyaeleza kwa ufupi, lakini ni marefu na ulama wameyaelezea na wamehtalafiana hukumu ya kutoa zaka ya mapambo. Wako katika ulama kama tulivyosema ambao wanasema ni wajibu kutolewa zaka ala al-itlaq, na wako wengine wanasema la tajibu fiha ala al-itlaq, moja kwa moja si wajibu kutoa zaka ya mapambo, na wako waliofanya tafsiri kama tulivyoona hapa kwamba ikiwa mapambo yameandaliwa kwa ajili ya yani kibiashara, yanaingiza pesa, tajibu fiha ish azaka, na ikiwa ni mapambo tu yamewekwa kwa ajili ya matumizi mengine yasiyoingiza faida, la tajibu fiha azzaka. Idhan la kauli ambayo ameipitisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na wengine katika ulama kwamba ni wajib kutolewa zaka katika mapambo, akapiga mfano kama vile mapambo ya kina mama, tajibu fiha ish azzaka, lakini in balagat niswaban, kama yatakuwa yamefikia kiwango. Wallahu alam. Thumma ba'da dhalika asema faslun, وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة ni haram kupamba msikiti kwa dhahabu na fedha. Taharum tahliyatul masjid, ni haram kupamba msikiti bidhahabin au fedha, kwa dhahabu au fedha. Liannahu israfun, liannahu ish israf, kwa sababu wanasema ulama ni kwa sababu hiyo ni israf. Ya, hakuna dalili iliyokuja kukataza moja kwa moja, bali yakataza kwa sababu inaonekana ni israfu. Na wengine wakasema ni wajib kuziondoa hizo dhahabu na kuziangalia kama zimefikia kiwango zitolewe zaka. Wayubahu lidhakari min alfiddati alkhatamu, na ni halali kwa mwanamume min alfiddati alkhatamu kuvaa pete ya fedha. Yubahu lidhakari min alfiddati alkhatam, ni halali kwa mwanamume kuvaa pete ya fedha. Liannahu sallallahu alayhi wasallam ittakhadha khataman min warqin ay fiddatin, sababu mtume alayhi salam alivaa pete ya fedha. Wa hadha alhadith muttafaqun alayhi, inabainisha kwamba mtume alayhi salam alivaa pete ya fedha na sio dhahabu. Ama dhahabu kwa wanaume mamnuu, dhahabu kwa wanaume mamnuu, pete au chochote raita, yani kama pambo. Ama fedha jaiz, fedha inajuzu kuvaa pete ya fedha au saa ya fedha, amru jaiz raita. Walau zada ala mithqalin, yani walau zada ala mithqalin wahid, hata kama wazini wake utakuwa umepita juu ya mithqali moja raita. Yani hata kama hiyo pete atakayoivaa ina ni ya ghali, ina thamani kubwa mpaka imepita mithqali moja raita. Yani hata kama itakuwa na thamani kiasi gani, fa huwa jaiz. Wajaluhu bi khinsari yasarin afdal, na kuiweka hiyo pete. Wajaluhu ay walubsuhu, na kuivaa hiyo pete. Bikhinsari yasari afdal, kuivaa katika khinsari ya kushoto. Khinsar ni kidole cha pete hadhihi raita. O kuvaa pete kwa kidole cha kidole pete, ukisema kidole pete ndio waeleweka zaidi, cha mkono wa kushoto ni afdal. Sheikh anasema ndio bora, min al-yumna, kuliko kidole, kuliko khinsari ya kulia. Kwa sababu gani? Wanasema imekuja hadithi alladhi خرجه الإمام الدار قطني وغيره، ونسيما المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، أمام تملك واكبا فتكة كمكنواك وكشوت. نا أنسيما إمام الدارمي كما حيك ثبتي كوا mtume alayhi salam alivaa pete kwa mkono wake wa kulia. Anasema al-mahfudhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yatakhattamu bi yasarihi, alikuwa akivaa pete kwa mkono wake wa kushoto. Idhan pete ya fedha kwa mwanamume anaruhusiwa, lakini sio dhahabu. Yani hata kama una pesa kiasi gani usivae pete ya dhahabu. Raita, ukiwa mwanaume ama mwanamke inajuzu. Watubahu qabi'atu saifi faqat, na pia ni halali kuweka fedha kwenye ule mshikio wa panga. Kabia ni ile sehemu ambayo tunashikia kwenye panga, kwenye lile panga kuna huku tunakoshikia, ndio inaitwa kabia. Panga nyingi zinakuwa na vile vya ngozi, na wengine panga zingine zinawekewa mbao, afu wanafunga na nati. Raita, sasa ile ya kushikia ile mkono wako ndio inaitwa kabia. Kwa anasema inajuzu kufanya ile mshikio wa panga kuwa ni ya fedha. Raita, yani baada ya kuweka mbao mbili na kuzitoboa na kufunga kwa nati, ukazungushia fedha ile sehemu ya kushikia upanga, ya juzu. Lakini usizungushie fedha upanga mzima. Anasema yubahu qabi'atu saifi faqat, ni halali kuweka kuzungushia fedha kwa ule mshikio wa panga pekee, yani bila kuzidisha. Walau min dhahabin, Sheikh anasema ijapo itakuwa kwa dhahabu, lakini wengi katika ulama wamekataa, wanasema inapendeza katika fedha na sio katika dhahabu, kwa sababu imekuja katika hadithi, asema Anas bin Malik kana qabi'atu sayfi rasulillah fiddatan, ule mshikio wa panga la mtume ilikuwa ni fedha. Anas bin Malik yaqul kana qabi'atu sayfi rasulillah fiddatan, ulikuwa ule mshikio wa panga la mtume sallallahu alayhi wasallam ni fedha. وهذا الحديث خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن إيوني نكوفيذا نسيوك وذهاب. ثم قال وحلية المنطقة والجوشن نبامبو أي تباح أيضا hilyatu almintaqa, ni halali pambo la mintaqa, yani mintaqa ma yushaddu bihi as-saif, ni kile kinachotumika katika kukaza ule upanga, yani kufunga ule mshikio wake. Sasa kama itakuwa ni misumari raita, au kama itakuwa ni nati, au kama itakuwa ni kamba, basi inaingia kuwa ni al-mintaqa. Idhan inaruhusiwa pia kile cha kufungia kwa ule mshikio wa panga, ni halali ikiwa ni fedha. Waljawshani pia inaruhusiwa kuvaa jawshan ya fedha. Aljawshan hiya ad-dir'u, aljawshan ni ad-dir'u, ni ile vazi ya kivita, ndio inaitwa aljawshan, sio jawshanul kabiri mliozoea. Jawshanul kabiri mliozoea ile kitabu ya kisufi, sio hiyo. Jawshan inaokusudiwa hapa ni ad-dir'u, lile vazi wanaolivaa wapiganaji kwa ajili ya kujizuia na silaha, yani ukipiga silaha yako inadunda, ndo mavazi hayo. Idhan ikiwa ni ya fedha, anasema inafaa. Wal khawdhati pia inafaa kuvaa khawdha ya fedha. Khawdha hiya albaydatu, wanaliita yai, lakini sio yai hili la kuku, la, inakusudiwa kile cha juu katika zile kofia za kivita, mfano kama hizi kofia za element hizi za bodaboda, kama hiki cha juu, kofia hiki cha juu kimekaa kama yai, raita ndo wanaita albaydhatu, ndo hii alhadwa alhawdhatu. Idhan kofia za kivita inaruhusiwa pia zikiwa ni za fedha. Sio dhahabu, zikiwa za fedha. Tubahu kullu hadha. Sheikh anasema yanafaa kutumia vitu hivyo ikiwa ni vya fedha. Larrikabi wallijami waddawati. أي لا الركاب يعني لا يجوز تحلية الركاب هيجوز ككيبامبا كيباندو لا الركاب أي لا تجوز تحلية الركاب هيجوز ككيبامبا كيباندو تشاكو كوا فيذا أو ذهاب مثلا بودا بودا وكاموا كوي kuivesha mapambo ya fedha. Yaani wewe ukipita unaonekana ile bodaboda ya fedha. Ndio juzu hapo. Raita. Larrikabi wallijam, ay wala allijam. Aidan la tajuzu tahliyatu allijam. Lijamul fars. Pia haijuzu kuipamba ile lijam ya farasi kwa fedha au kwa dhahabu. Raita. Waddawati, addawatu hiya wi'au alhibri, ni kile chombo cha wino. Addawatu hiya wi'au alhibri. Idhan haifai pia kile chombo cha wino kikawa ni cha dhahabu. Limadha? Qalu li'annaha la fa'idata fiha, kwa sababu hakuna faida kufanya hivyo, bali ni katika idha'atul mali, ni katika idha'atul mali. Idhan ikiwa kipando au lijam ya faras au chombo cha wino, kullu hadha taharum, ni haram idha kana bilfiddati, itakuwa ni haram kaaniyati dhahabi, inakuwa uharamu wake wanasema ni kama vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo tumekatazwa kuvitumia. Thumma asema wayubahu linnisai ma jarati adatuhunna bilubsihi, na ni halali kwa wanawake, majarati adatuhunna bilubsihi, mapambo ambayo yamekuwa katika desturi yao wakiyavaa, yamezoeleka katika maisha ya wanawake na katika ada zao, kwamba haya ni mapambo yao wanayatumia wanawake, inafaa kuvaa mapambo hayo ya kike yakiwa ni ya dhahabu au fedha. Walau zada ala alfi mithqal, hata kama wazini wake utazidi zaidi ya mithqali elfu moja, madam ni mapambo ya wanawake inaruhusiwa. Naita, lakini kwa kauli ya wale wanaosema tajibu fiha zaka, atayatolea zaka, sio anavaa tu, wavaa na waangalie kama itakuwa imefikia wazni, basi utaitolea zaka. Ama kwa kauli ya wale waliosema la tajibu fiha, inabaki hivyo hivyo. Tayyib. Walirajuli walmar'ati, na anaruhusiwa mwanamume na mwanamke, at-tahalli biljauhari, kujipamba kwa mapambo ya jauhari. Aljauhar shay'un nafisun, ni kitu chenye thamani katika vitu ambavyo vinatengenezwa ni madini, ni aina ya madini ambayo yana thamani kubwa, na haya wanayajua watu wafanya biashara wa madini. Waliyakut, na kuvaa pambo ambayo limetengenezwa kwa yakut. Yakutu ni nauun min anwai almaadin, ni aina katika aina za madini. Wa huwa hajarun karimun, wanasema yakut ni jiwe, jiwe lenye thamani. Na haya pia wanajua habari hizi wa wale watu wa Medarani huko. Wal yaqut, na yaqut. Wa azabarjadi, pia kuvaa pambo ambayo limetengenezwa kwa zabarjadi. Zabarjadi wanasema hiya nau'un min anwa'i alhijarati alkarimati, ni aina ya jiwe, ni aina ya jiwe lenye thamani. Wa huwa wa hiya nau'un min anwa'i almaadin, nayo ni aina katika aina ya madini, yani ni jiwe ambalo ni aina ya madini, ndio inaitwa zabarjadi. Idhan, ikiwa madini haya imma ni jauhar au ni yakut au ni zabarjad, mawe haya ambayo yanatengenezwa vitu vya thamani, inaruhusiwa kuvaa mapambo hayo kwa mwanamke au mwanaume, kwa sababu hivi ni tofauti na dhahabu na fedha ambayo tumekatazwa. Yani uhalali wake wanasema ulama liadami annahi anhu, kwa kule kukosekana katazo na kukataza jambo hilo. Kisha asema wakuriha takhattumuhuma, na yachukiza kuvaa pete kwa mwanamke na mwanamume. Bilhadidi, pete ya hadidi ya chuma. Wanuhasi, na pete ya nuhas shaba. Warrasasi, na pete ya rasas, ni aina ya madini. Wayustahabu bilaqiqi, wayustahabu bilaqiqi, na shekha anasema inapendeza kuvaa pete kwa mwanamke na mwanamume ya madini haya ya aqiq. Aqiq ni nau'un min anwa'i almaadin, pia ni aina katika aina za madini ambayo hutengenezwa mara nyingi pete. Ukienda kuambia nipe pete ya aqiq, ina wanajua na kusudia pete gani. Ipo ambayo imetengenezwa kwa madini haya. Anasema Imam Ahmad asema yustahabu attakhattumu bilaqiq, inapendeza yani kwa mwanamume na mwanamke kuvaa pete ya madini haya ya aqiq. Yubahu dhalika, kwa sababu thamani yake hii hailingani na thamani ya fedha au dhahabu. Naam. Tayib. Idhana amemaliza Sheikh mlango huu kwa kubainisha kwamba yachukiza mwanamume na mwanamke kuvaa pete ya hadid na nuhas na rasas, lakini pia yapendeza na inajuzu kuvaa pete hiyo ikiwa ya madini ya aqiq. طيب ثم بعد ذلك ذكر زكاة العروض. ذكر زكاة ايش؟ العروض. زكاة عروض التجارة. قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. باب زكاة العروض يعني هذا باب في بيان أحكام زكاة العروض يعني عروض العروض هي ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح العروض يعني عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح عروض التجارة نمال ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kuuza na kununua kwa ajili ya faida mali za biashara قال رحمه الله تعالى وهي أي عروض التجارة ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح لحديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع سمرة ابن جندب أسيما أمتوامريش أمتومي عليه السلام تتوزاكا يا زيلي مالي يا فيلي فيتو تنبو في أنداكو أجيلي يا بيشارة يعني مالي يا بيشارة وهذا الحديث خرجه الإمام أبو داود في سننه فتقوم إذا حال الحول يعني تقوم mali hiyo inapimwa bil ahad yani bil athman inapimwa kwa vitu vya thamani ambavyo ni adhabu wal fidda inapimwa mali hiyo na kuchekiwa kiwango chake idha hala al haul yani idha hala alaiha al haul pindi mwaka unapokuwa umepinduka katika hiyo mali ikiwa inahesabika ni mali ya biashara sikiliza kwa makini hapo wa awwalu hauli na mwanzo wa mwaka wake yani mwaka wa biashara mwanzo wake min hina bulughi alqimati nisaban ni kuanzia pale hicho kiwango cha hiyo mali ya biashara ilipofikia kiwango almuqaddara shar'an idhan bil ahadd yani yuqawwam hadha almal bil ahadd inapimwa mali hii kwa vitu vya thamani wanasema wa hiya adh-dhahabu wal fidda idhan una mali yako ya biashara kuangaliwa imefikia kiwango cha zaka au la inaangaliwa bil athman yani bil dhahabi au al fidda ikifikia kile kiwango cha dhahabu na fedha ambayo ndio hii anasema lil masakin min dhahabin au fidda fa in balagat al qimatu niswaban iwapo kiwango cha mali hiyo ya biashara kitakuwa kimefikia nisab almuqaddara shar'an wajaba rubu'u al'ushr ay wajaba fiha zakatuha rubu'ish al'ushr wa rubu'u al'ushr kam qulna اثنان ونصف في المئة kwa hiyo ndo zaka yake mtu anakuwa takiwa anawajibika kutoa inapokuwa imefikia kiwango cha dhahabu gram 85 ikiwa mali yako ya biashara unayoizungusha imefikia kiwango cha gram 85 ya dhahabu au gram 595 ya fedha tajibu alaiha au tajibu fiha az-zakah. na zaka yake atakayotakiwa kutoa ni nini? Rubu al-ushr. Wa illa fala, ay illam tablugh nisaban fala tajibu fiha az-zaka. Wa illa fala bimaana ish in lam tablugh nisaban falaysa fiha az-zaka. Wa kadha amwalu as-sayarifi, pia mali zinazokuwa katika mizunguko, ima mizunguko ya benki, zinapokuwa mali hizo zimefikia nisab kiwango, ima gram 85 au gram 595 ya fedha, tajibu fiha ish az-zaka. Wala ibrata biqimati aniyati al-dhahabi wal-fiddati, wala hakuna mazingatio kwa kile kiwango cha vyombo vya dhahabu na fedha. Yani kwamba umenunua sahani ya dhahabu au fedha, yani kiwango chake kikubwa sana, yani gharama yake ya kununua hicho chombo ni kubwa sana. Raita la ibrata bihadha, la ibrata biqimatihi, bal biwazniha, ay bal al-ibratu fi wazniha, bali mazingatio ya hicho chombo cha dhahabu au fedha, ambayo sheria inazingatia kwamba unatakiwa ukitolee zaka hicho chombo, fi wazniha, ni katika wazini. Raita ule wazini wake unapokuwa umefikia nisab ambayo tumeeleza huko juu, tajibu fiha ish az-zaka, itawajibika kutolewa zaka katika chombo hicho. Ama kwamba umekinunua mapesa mengi, lakini kama hakijafikia nisab, la ibrata fiha. Wala bima fihi sana'atun muharramatun, ay wala ibrata, pia hakuna mazingatio, bima fihi sana'atun muharrama, katika chombo ambacho ndani yake kuna kitu cha haramu, yani katika kutengeneza kile chombo, ima dhahabu na fedha kukachanganywa na kitu cha haramu, la ibrata bihadhihi almuharrama, hakutakuwa na mazingatio na hiki chombo kwa sababu kimechanganyika na kitu cha haramu. Kwa hata kama ukikiangalia chombo hiko kimefikia wazni wa kuweza kutolewa zaka, lakini wakati kinatengenezwa kimechanganywa na shay'un muharram, fala ibrata bihadha. Taita ambacho kinazingatiwa ni kile ambacho kimetengenezwa bila ya kuchanganywa na kitu cha haramu. Ama kitakapokuwa kimechanganywa na kitu cha haramu halafu kikawa kimefikia wazni, yakulu sheikh, fayukawamu ariyan anha, kitapimwa chombo hicho kuangaliwa wazni wake baada ya kukitoa hicho kitu cha haramu kilichochanganyika na kitu hicho, kama kinawezekano wa kutolewa. La hakiwezekani kutolewa, basi itakuwa itapigwa kwa tathmini, itapigwa kwa tathmini, kwamba tathmini ya chombo hiki, ukitoa sehemu hii ambayo hii zana iliyotumika hapa ni muharrama, ukiitoa itabaki hii ina thamani, ina thamani gani? Hesabu itakayopatikana, kiwango kitakachopatikana au wazni utakaopatikana hapa, ndio utakuwa umepata umetupatia jawabu kwamba imefikia hatua ya kutolewa zaka hicho chombo, au kama ni pambo imefikia kutoa zaka au la, baada ya kutoa kile kitu cha haramu ambacho kimechanganywa na cha halali. Kwa sababu kuwepo kitu cha haramu ndani ya kitu cha halali, wanasema wujudu huka adamihi. Thumma qala, kisha asema katika kumalizia, wa man indahu ardhun litijara, na yule ambaye atakuwa na mali za biashara, au warithahu fanawahu lilqinya, au akawa ameirithi mali hiyo akanuia kwa ajili tu ya kubaki nayo na sio kibiashara, bila kuitumia matumizi ya kibiashara. Thumma, kisha baada ya nia yake ya kubaki na hiyo mali akiitumia matumizi mengine ya kwake yeye yasiyokuwa matumizi ya kibiashara, thumma nawahu litijara, kisha akanuia yanakaleta nia nyingine kwa mara ya pili, nia ya biashara, lam yasir ardhan ay ardhan litijara, mali hiyo haitahesabika, haitakuwa ni mali ya kibiashara, yani haitahesabika kisheria kwamba mali hii imeandaliwa kibiashara. Bimujarradin niyyati, kwa ile nia yake tu ambayo ameileta katikati, wakati mwanzoni hakuwa na nia kwamba mali hii nimeiandaa kwa ajili ya biashara, ni mali tu kwa ajili ya matumizi yangu. Kisha baada ya miezi kadhaa akaleta nia ya biashara, kwa mali hii ni kwa ajili ya biashara. Anasema shekhe, mali hiyo lam yasir ardhan litijara, haitakuwa ni mali iliyoandaliwa kibiashara ambayo inawajibika kutolewa zaka kwa mujarradi wa nia yake tu. Wanasema hatta yahula alayhi alhawlu ala niyyati tijara. Kwa sababu gani haitahesabika kwamba ni mali ya kibiashara? Ni kwa sababu mali hiyo haijapitikiwa na mwaka ukiwa na nia ya biashara. Ili mali ya biashara ihesabike kwamba mwaka sasa umepinduka, tajibu alaika azzaka, ni wajibu sasa utoe zaka ya mali hiyo, ni mpaka pale ulipoanza kwa hiyo ulipoanza na mali yako hiyo kuikusanya na ukaanza kuiswarifisha katika biashara, ukamilike mwaka ukiwa katika nia ya biashara. Kwa hiyo utakapokuwa unazungusha mali yako ya biashara, mwaka ukapita na ikawa imefikia kiwango cha gramu 85 au 595 ya fedha, basi hapo unatakiwa kutoa zaka ambayo ni rubu al-ushur. Ghaira huliyi lubsi, ghaira huliyi lubsi, isipokuwa mapambo ya mavazi. Wanasema mapambo ya mavazi tajibu fiha az-zakatu, hata kama mwaka haujakatika, akiwa na nia ya kibiashara. Anasema li anna al-asla wujubu zakati fihi, kwa sababu asili ni uwajibu wa kutolewa zaka wa yale mapambo ya mavazi, na maelezo tushayatoa khilafu iliyopo hapa, khilafu ambayo ipo katika zaka ya mapambo. Mwisho kabisa katika kumalizia, nimependa nimalize mlango huu, wa mastakharaja min almaadini fafihi ay fafihi zaka bimujarradi ihrazihi rubu al-ushur. Wa mastakharaja min almaadin, na vile vyenye kutolewa katika madini, yani mastakharaja min al-ard ma ukhrija min al-ard, vile vyenye kutolewa ardhini katika madini. Na madini wanasema al-ma'adin jam'u ma'adin, wal-ma'adinu huwa kullu ma tawallada min al-ardi min ghairi jinsiha. Wanasema madini kullu ma tawallada min al-ard, ay kullu ma kharaja ish min al-ardi min ghairi jinsiha, ni kila chenye kutoka ardhini ambacho si katika jinsia ya ardhi, wala nabatin, wala sio mmea. Kadhahabin أو فضة أو جوهر أو حديد أو ملح أو نفط مفوتة مفوتة بترول na mfano wake. Haya yote yanaingia katika madini. Wa nahu dhalika. Fa fihi ay fil ma'din tajibu fihi zaka. Ni wajibu kutolewa zaka bi mujarradi ihrazihi, yani kwa kile kitendo tu cha kuyapata hayo madini na kuwezeshwa kuyatoa huko yaliko ardhini. بالأحظ بمعنى بالأثمان, يقوم بالأحظ يعني بالأثمان, وهي الذهب والفضة. كوانا سما نواجيبو كتك هيا مديني وكلك تندو شاكو يباتا ناكو يتوى أريذيني ربع العشر, تجب فيه ربع العشر إن توليوا أسلمية مبيلنا نوسو katika 100. In balagatil qimatu nisaban, kama kiwango chake kitakuwa kimefikia nisab almuqaddara shar'an ba'da as-sabki wat-tasfiya, ba'da as-sabki wat-tasfiya, baada ya kuyatengeneza madini hayo na kuyasafisha, baada ya kisha kuyatengeneza na kuyasafisha vizuri, yako tayari kimatumizi. Kwa yanapimwa sasa wa nisabu yake, inapimwa wazini wake, kama itakuwa imefikia nisab almuqaddara shar'an tajibu fiha rubu'u al-'ushr, ni wajibu ndani yake kutolewa rubu'u al-'ushr.